sogru. Mi-a dat inima ca focul să mă văd odată sogru. Sogru mare mă văzui, mă, la nunta băiatului, mă, și-s nebun de fericire că băiatul meu e mire. Seara. Și bine, domnul Gamote! Am o nură ca o zână și la suflet fată bună. Am o nură ca o zână și la suflet fată bună. Și băiatul mi-e cu minte, mă, dă-le, Doamne, dă-le minte. Le doresc case de piatră, mă, supărare niciodată. Socru-mi-i bine de tine, că-ți dă duș fata la bine. Socru-mi-i bine de tine, că-ți dă duș fata la bine. Fetița ți-o mărita și, mă, și de grijă te scăpași, mă, cu alesul ei de mână, mă, pleacă în casă străină. Le dorești casă de piatră, mă, și ne poți să-ți dăruiască.